Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 26-ն է, օրը չորեքշաբթի, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Հրազդանից ազատամարտիկ Ռիմա Ավդալյանը երկու անչափահաս երեխաների հետ հաստատվել է Դադիվանք գյուղում։ Նրա հետ հանդիպել և զրուցել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Ալաշանի տեղամասում թարիշցիների համար գործող դպրոցում սովորում է 23 աշակերտ։ Այսօր դուք կլսեք Գառնիկ Ալեքսանյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Խճանկարեջը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հրազդանից ազատամարտիկ Ռիմա Ավդալյանը 2000 թվականին երկու անչափահաս երեխաների հետ հաստատվեց Շահումյանի շրջանի Դադիվանք գյուղում։ Զրուցակցիս խոսքով Հրազդանի տունը ժամանակին ստիպված վաճառեց մեծ աղջկա բուժման ծախսերը հոգալու համար։ Տուն չունեի, տեղ չունեի։ Երկու երեխես տվել էի ժամանակավոր մանկատուն, զենք վերցե գնացել էի մեր ազգի պաշտպան։ Մի հայ եմ, ես եմ, իմ Արունը ոչ մեկի արունից ոչ քաղցել էր, ոչ է կարմիր էր։ Նշանակություն չունի, կինես թե տղա մարդ ես, պատերազմը բոլորի համար հավասար է։ Երբ որ զինադադարը ելեր էր, արդեն ամեն ինչը նորմալ էր, դե տուն չկար։ Հրազդան մեքենաշինական գործարանն էլ արդեն քանդվել էր, որտեղ ընդեի առաջ աշխատում։ Անից հետո իմացա, որ բնակչություն են ուզում, գնացի Երևան Կոմիտե, ոնդեից ստացա վերաբնակչության գրքույկը, երկու աղջիկներիս հետ, հելա եկա հասած Դադիվանք։ Մի առաջվանը չի, հիմա շատ լավ է պայմանները, մարդիկ աշխատում են, աշխատանքը կա, սովաշ չեն, հիմա մարդիկ ապրում են և բարգավաճում են տնտեսապես և կարում են գոյատևեն։ Անքնել է սակադանեն կբացեն, գործատեղերը կշատանա, բացվա դրմբոնի նման։ Ինչքան մարդիկ կաշխատեն, համ կողի գյուղերը կաշխատեն, համ մեր գյուղի ջահելները կաշխատեն, ոչ թե դպրոցն է պրծնում են, աշխատանք չկա, բան չկա, գնացին։ Սկզնական տարիներին Ռիմա Ավդալյանը անասնապահությամբ էր զբաղվում։ Նա պատմում է, որ այդ եկամուտի շնորհիվ է, որ կարողացել է աղջիկներին մեծացնել ու ամուսնացնել։ Երբ որ ուրեմն առաջի տարին 2000 թվին եկել եմ ստեղ, երկու երեխեքիս գյուղ, այսքան շատ չէր էլի, դա հիմա էլ շատ չեն, ընդամենը 28 տնտեսություն է, այն ժամանակ ավելի քիչ էր, 17 տնտեսություն էր այն վաղտ։ Մի 22 հատ կով էր։ Երկու տարի հավաքել եմ, այդ անասունները տարել եմ, արածացել եմ, իրիկում բերել եմ ու դրանով ես պահել եմ իմ երկու աղջիկ երեխեքին, մեծացրել եմ, դպրոց եմ ուղարկել։ Իմ տունն էս մի տեղ չէ, ստե ուր է հող։ Մտ հող որելի ես հողի գիժեմ, որից մեմ գետավան, այնտեղ վաղուաս, այնտեղ հաթեր, գյուղերն եմ էթում ուրիշի բաղջիկն եմ փորում, նույնել մեր գյուղի բաղջիկը։ Ու հենա իմ բաղջեն կփորեի, կցանեի, իմ բաղջի կանաչիներ կքաղի, լոբիներ, կարտոններ, ես սաղում եմ, լող ունեմ, մենակ բացես տնից, ես տունը ես քերզի վերեն, որովհետև այն վաղտ ազատ տուն չկար, ես մի տունն էր։ Բաց է դել, որ հիլա էս տեսարանը, որ սենց նայեցի, եկեղեցին դեմ դիմասներ, ասի էսա, ուզում ա բաղջա լինի, ուզում ա չլինի, էսա, էս տեսարան ախր մի ուրիշ ձևի ա, էլ ասենք լուսաբացը ոնց ես դու ասենք ձգտում, չքնես, որ ելես տենաս չէ, այդ գեղեցկությունը, այդ թե ոնց ա լուսը բացում, ինչ երանգներ կան, չէ, նույն էլ ես եկեղեցի։ Վերջին տարիներին տիկին Ռիման Դադիվանքի դպրոցում պահակ էր աշխատում։ Առողջական խնդիրների պատճառով արդեն 1 տարի է ինչ չի աշխատում։ Նորածին Թորանը Տիգրանին է խնամում։ Ես առաջ աշխատում էի մեր Արմեն Արմենակյանի անվան միջնակարգ դպրոցում գիշերային պահակ, հետո առողջականս չներելու պատճառով դուրս եկա աշխատանքից, արդեն մի տարիա որ դուրս եմ եկել։ Հիմա ես փոքի Թորանովս եմ զբաղված, Տիգրանից եմ պահում, աղջիկս Հայաստանում է, ինքը աշխատում է, մենք էլ եթում ենք գալիս ենք, ասում փառք, ֆինանսապես աղջիկս ամեն ձևով ապահովում է։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։

ուսուցիչ գրադարանը վարձը 21 հոգի, ներկապահին 14-7 հոգի բացակայում են։ Կցանկանային, որ վերադառնային, սակայն որոշները հիմնավորվել են Հայաստանի Հանրապետությունում, բնակելու տեղ չկա, հիմա գուցե տնակները վերեն 20 տնակ պետք է ավելանա, տնակները վերեն բնակության թիվը կավելանա, գուցե ուսուցիչները չեն վերադառնա։ Շատ են սիրում իրենց գյուղը, սակայն անփաթ ասում են, որ երբ պիտի վերադառնան գյուղ, եւ երբ պիտի վերադառնան մեր այլ աշակերտներ, ովքեր թողել ու գնացել են։ Ուսուցիչները ջանք ու եղան չեսնան երեխաներին կրծելու, դասերակելու, հայեցի, հայրենասեր, ազգասեր, խնդիրներ շատ ունեն, չունեն ֆիզիկայի մասնագետ, չունեն ինֆորմատիկայի մասնագետ, օպերատոր, շախմատի մասնագետ, ֆուտուրիստի չունեն, սակայն կեսաբանության ուսուցիչները երկաթաներ աշխատել են նաեւ որպես գենդրեկ, ինքը դասավանդում է։ Դպրոցը պետության ու բարերարների ուշադրության կենտրոնում է, իսկ խնդիրներին սեպտեմբերին անձամբ ծանոթացել է կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը։ Այսօր Լոսան դպրոցի ուսուցիչը ցանկանում է ամեն կերպ, չնայած բացակայում են ծրագրային միջերը եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ աշխատում են ամեն կերպ լրացնել այդ բացը, մեկս մյուսին աջակցել։ Ունենք շատ լավ կոլեկտիվ, եւ եթե ինչ-որ մի բան բացակայում է, չկա դուքսել մենք կրթության բաժին, աջակցում ենք կրթության բաժին ու դեպի շատ-շատ աջակցում արտակերտել կրթության նախարարան անձանգելով սեպտեմբերի 12-ին։ Տանյա Մեժունցը նշում է, որ խնդիրների լուծումն անգամ նրան չի պահի Ալաշանում եւ Թալիշի կիսական դպրոցն ավելի հարազատ է իրենց։ Մենք գնացել ենք մեր գույքը վերել, ես ենք անտարգեսել եմ մեր գնացքը, ապրիլի 6-ին նախ գնացել եմ հաստատղթերը համար եմ բերել եմ մարտակերտ կրթության բաժին, ես ինք սանտան, իմ կաբինետի հաստատղթերը մերի, ես մնացածները մեր համանքը ղեկավարի հետ միասի, մեր ուսուցիչների հետ միասի, բերում ենք մեր գույքը դպրոցի, որը որ վնասված չէ, վնասված շատ գույք ունեն, համակարգիչները մեր դպրոցը երրորդ հարկ ամբողջապես քանդվել է։ Նմանապես երկրորդ հարկն է պատերը ճեղքված, իզանը հնարավոր չէ վերականգնել, ես պետք է վերադառնանք յուղ։ Ամեն անգամ մտնելով դպրոց, ցույցում եմ ուրիշ տեղը, պիտի մի ուր գնամ, կամ թեկուզ որտեղ որ մենք ապրում ենք, խորթ համար համար չգիտեմ, ամեն դուռը բացելով ես չգիտեմ, կարծես ուրիշի տունն եմ մտնում, այդ տպավորությունն է, ես չեմ կարող։ Հաղորդումը պատրաստել է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի հոկտեմբերի 26-ի թողարկումը, մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են՝ 2-7 զուրպած ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Ինչպես ճիշտ խրախուսել գովել երեխային։ Այս հարցը շատ կարևոր է, քանի որ խրախուսանքը, գովասանքը կարող է ունենալ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդեցություն։ Հոգեբաների կարծիքով գովասանքը վնասակար է, եթե երեխային գովաբանում են այն բանի համար, ինչը նրան տրված է իծնե, կամ երբ տվյալ բանն անելու համար նրանից ջանք չի պահանջվում։ Գովասանքը միայն բնատուր ունակության համար երեխային ոչինչ չի տա, նրա հետագա կայացման համար փոխարենը կարող է վնասել կրկնվելու դեպքում։ Նրա գիտակցությունում ձևավորվում է, որ ինքը գերազանցություն ունի այլոց նկատմամբ, իսկ եթե նա չի սովորում իր ունակությունները գործի դնել և զարգացնել, դա նաև խանգարում է որպես անձ նրա կայացմանը։ Էգոցենտրիզմը երեխային կկենտրոնացնի միայն իր վրա, և նա անընդհատ կսպասի հիացմունք և գովասանք իր անձի նկատմամբ։ Դրանց դադարեցումը կբերի նախանձության, անբարյացակամության, նեղացկոտության և էգոցենտրիզմին բնորոշ այլ հատկանիշների առաջացման։ Առավել վտանգավոր է, երբ գովաբանում են երեխային այն բանի համար, որ իր մոտ հեշտ է ստացվում, և նրան որպես օրինակ դարձնում այն երեխաների համար, ում մոտ նույնը ստացվում է դժվարությամբ և մեր ջանքերով։ Ջանքերի ոչ ճիշտ գնահատումը ազդում է երեխայի հոգեկանի վրա և նվազեցնում այդ գործով զբաղվելու նրա ցանկությունը։ Երեխաների միմյանց հակադրումը բերում է անառողջ մրցակցության, որը բերում է էգոցենտրիզմի, ոչ թե երեխայի ճիշտ զարգացման։ Վնասակար է, երբ երեխային գովաբանում են շատ հաճախ, առանց անհրաժեշտության, սա արժեզրկում է գովասանքը և երեխային վարժեցնում էժանագին հաղթանակների։ Ինչպես պետք է ճիշտ գովաբանել երեխային։ Երեխային պետք է գովաբանել միայն անկեղծ, լուրջ և համոզիչ։ Գովասանքն անհրաժեշտ է երեխայի ինքնավստահություն եռանդ հաղորդելու համար, երեխայի կյանքի հանդեպ ունեցած օպտիմիզմը լրացնելու համար։ Յուրաքանչյուր գովասանք որոշակի նպատակահղվածություն պետք է ունենա և երբեք չպետք է հնչի պատահական հենց այնպես։ Երաժշտությունը կարող է օգնել անքնության դեմ պայքարում։ Քնելուց առաջ սիրելի երաժշտություն լսելը կարող է կրճատել քնի երկրորդ անցումային փուլը։ Մարդը կարողանա ավելի արագ անցնել հաջորդ փուլին, որում օրգանիզմը սկսում է վերականգնվել։ Հետազոտությանը մասնակցել են ուսանողներ Բրիտանիայից ու ավելի տարեց մարդիկ Սինգապուրից, և նրանք բոլորը 3 շաբաթ տևած փորձից հետո նշել են քնելուց առաջ 45 րոպե երաժշտություն լսելու անժխտելի օգուտը։ Քնելուց առաջ երաժշտություն լսելու ցանկության պատճառները տարբեր են։ Ոմանց երաժշտությունը օգնում է շեղել ուշադրությունն արտաքին ու ներքին ձայնային գրգռիչներից, ոմանց էլ տալիս է պաշտպանվածության զգացողություն կամ էլ օգնում է լիցքաթափվել։ Գիտնականները նաև հարցում են իրականացրել, որին 651 մարդ է մասնակցել։ Բոլորն պատմել են, թե որ երաժշտությունն է իրենց օգնում քնել։ Առաջին տեղում Բախի ու Մոցարտի ստեղծագործություններն են։ Ընդամենը նշել են 545 զանազան կատարողների, որոնք 14 տարբեր ժանրերում են ստեղծագործում։ Դրա հիման վրա գիտնականները համակարգչային ալֆորիտների օգնությամբ կկատարեն վերլուծություն, որպեսզի հասկանան, թե ինչպես կարելի է քնելու համար իդեալական երաժշտություն ստեղծել։ Չնայած նրանք համարում են, որ այն երաժշտությունը, որը մարդը ինքն է ընտրում, որը դուր է գալիս հատկապես նրան, ավելի արդյունավետ կլինի, քան կողմնակի մարդկանց կողմից ստեղծված երաժշտական հավաքածուները։ Հիշեցնենք, որ լավ քունը շատ կարևոր է առողջության համար։ Քունը օգնում է վերականգնել ուժերը, խթանում է հյուսվածքների ռենգետարացիան ու հիշողության ու այլ մտավոր գործառույթների աշխատանքը։ Մշտական անքնությունը շատ խնդիրների է հանգեցնում, հոգեկան խնդիրների, հիշողության կորուստների, երկարաժամկետ հեռանկարում, ճարպակալման ու թուլամոտության։ Անքնության լուրջ տեսակները կարող են մեծացնել նաև վաղաժամ մահվան հավանականությունը։ Բացի դրանից, բազմաթիվ վթարների պատճառը հենց այն է լինում, որ վարորդը քնի պակաս է զգում։ Անսպասելի նվերների տոն։ Ամեն տարի հոկտեմբերի 26-ին աշխարի բազմաթիվ երկրներում նշում են անսպասելի նվերների տոնը։ Այդ օրը ընդունված է ընտանիքի անդամներին, մտերիմներին եւ նույնիսկ անծանոթներին անակնկալ նվերներ անել։ Ըստ ժողովրդական իմաստության նվիրատվության անողներին հետագայում հավերապատիկի չափով փոխհատուցում է սպասվում, ըստ որում պարտադիր չէ, որպեսզի անակնկալը լինի նվերի տեսքով։ Անկամ ժպիտը կամ բարի խոսքը կարող է ամենաանսպասելի անակնկալը դառնալ։ Լսողներ օրվա հրաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Դոմենիկո Սկարլատին, իտալացի կոմպոզիտոր, Ժորժ Դանտոնը, ֆրանսիացի հեղափոխական ֆրանսիական առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրը, Մեր Գոլդշմիդտը, դանիացի հայտնի վիպասան, դրամատուրգ, լրագրող, Վասիլի Վերեշչագինը, ռուս հայտնի նկարիչ, Անդրեյ Բելին, ռուս գրող եւ բանաստեղծ ռուսական սիմվոլիզմի հիմնադիրներից մեկը, Կարին Բոյեն, շվեդ կինգրող, Միգել Սիլվան, վենեսուելացի բանաստեղծ վիպասան հրապարակախոս, Դոն Սիգելը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Չարլզ Բարնետը, ամերիկացի ջազ-սաքսոֆոնահար, Ջեքի Քուգանը, հոլիվուդյան առաջին կինոաստղ երեխան։ Աշխարում եւ ոչ մի բան չունի, ֆանցուկ են կան ու չկան սիրելիս, բոլոր իրեն ու աստերը անհոնի, ֆանցուկ են կան ու չկան Հաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։